ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันจนเดี๋ยวนี้แกกลับไปศาลาที่ปลูกสร้างอยู่ที่ดินแปลงนั้นแกซื้อให้แกก็มาอ้อนวอนให้อาตมาไปที่นู่นมีที่ดินอยู่30กว่าไร่ที่หมู่บ้านเล็กๆเมืองมลำบินปีไปอยู่ตรงนั้นอาตมาก็ไม่ไปแกว่าจะมาไม่เห็นมาแกเที่ยวมามนอยู่ 5-6 ครั้งก็ไม่ไปเดี๋ยวนี้แกก็ไม่ยอมมีลูกไม่มีคงจะเป็นที่บารมีของแกมกันที่มาปฏิบัติธรรมอยู่นี่วนไปเวียนมา3ปี4ปีก็มาอยู่ที่นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นอาตมาก็อยู่ที่นี่ต่อมาก็มีหมู่มีคณะขึ้นช่วยกันขยายวัดซื้อที่ดินเพื่อจะปลูกป่าออกไปได้150ไร่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่เขาทำไร่ทำนาแล้วซื้อเวรคืนให้แก่รัฐแล้วก็มาเพาะต้นไม้ดังที่เห็นได้เยอะปลูกเองซื้อแล้วก็พากันปลูกพระเนรเราต้องการสถานที่อันร่มรื่นเพื่อเอื้ออำนวยแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมทีนี้ก็เลยเป็นหนี้เป็นสินในการซื้อที่ดินไร่ละหมื่นกว่าบาทไม่รู้จะทำอย่างไรก็อาศัยญาติโยมพุทธบริษัทคอยพูดคอยจาผู้ที่เข้าใจเจตนารมณ์โดยเฉพาะทางกรุงเทพมหานครทางวัดเพลงวิปัสสนาเนี่ยช่วยกันช่วยเป็นแรงหนึ่งเป็นสหายแห่งธรรมในการช่วยกันเข็นกงล้อแห่งธรรมมุ่นไปอาตมาเที่ยวแสดงธรรมอยู่5ปีไม่เคยจัดงานชนิดนี้ไปที่ไหนเขาจัดงานก็ไปเทศเขานิมนต์ไปแล้วก็สังเกตว่ามันไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะเชิญพี่น้องไปเข้าปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวเสร็จแล้วก็มีแต่พูดเอาแต่วิทยากรมาเรียงคิวกันพูดฟังก็ฟังแล้วฟังอีกจนเบื่อจนหน่ายไม่รู้จะเอาขมองที่ไหนมาจำผู้เฒ่าพอตื่นมาจะมาเจริญสมาธิก็ตื่นมาสายๆ4:00แล้วก็มาสวดมนต์เปล่าสวดมนต์หมดเสร็จแล้วกินเวลาไปเป็นชั่วโมงก็มาโอกาสะโอกาสะนะโอกาสนี้ข้าพเจ้าจะสมาทานเอาสึกผ้ากรรมฐานว่ากันไปแล้วก็ไปนั่งสมาธิก้นยังไม่อุ่นสมควรแก่เวลาแล้วสมควรแล้วมันจะได้ประโยชน์ไหมอาตมาก็นึกพอสว่างมาก็กินข้าวต้มกินข้าวต้มมันก็ทำท่าเดินจงกรมเป็นหมูหยาบคุยกันไปแล้วก็กลับมาฉันข้าวฟังเทศต่อทั้งวันมาประเมินดูแล้วไม่น่าจะได้ผลมีแต่พูดการกระทำน้อยอาตมาก็ประเมินสมควรแล้วที่เราจะก้าวออกมาจากหลักการสู่วิธีการประพฤติปฏิบัติสมควรแล้วที่เราเทศประกาศสภาวธรรมขบวนการแห่งธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติสัจธรรมและจริยธรรมสมควรที่จะต้องก้าวจากสภาวธรรมเหล่านั้นสู่สัมมาปฏิบัตินำสู่การปฏิบัติมากๆอาตมาเชื่อในศักยภาพของคนไทยเราก็เลยคิดต่อไปว่า5ปีนี้จะเก็บหอมรอมริบถ้าใครถวายกันเทศมาเอาไว้เลี้ยงคนคนก็ถามเหิงปันได้อาจารย์สมภพสิภาอวุณบอกอย่าเผายังไม่มีอะไรเลี้ยงโยม5ปีสุดท้ายก็เลยลองดูวันวิสาขะเพราะอาตมาเกิดวันนั้นพอดีอาตมาเกิดวันเพ็ญเดือน6ก็เลยจัดงานวันเกิดมานะใครจะมาให้ของขวัญไม่เอาเงินเป็นของขวัญเอาไม่กินข้าวเป็นของขวัญมาโลดเพราะตนเองไม่มีอะไรจะเลี้ยงคิดว่าโยมจะไม่มาปลูกต้นโพสีมหาโพมันมี11ใบต้นเล็กๆปีนี้ปีที่3ที่4ต้นเบ้อเร่อเลยมันคงจะเจริญเหมือนกับพวกเราเจริญอย่างนี้พี่น้องมา 4-500 คนมาอดอาหาร24ชั่วโมงฟังธรรมกันปะเก่งเหมือนกันไม่มีใครเป็นลมตายสักคนต่อมาก็ประกาศเองว่าวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมปีแรกพี่น้องก็พากันมาที่นี่อาตมาก็เลยมาพาธรรมตื่นขึ้นมา2:00เหมือนพวกเราเนี่ยนั่งสมาธิยันไป4:00 5:00แสดงธรรมก่อนฟ้าสางให้ฟังวันตอนเย็นก็3:00เข้าสมาธิข้าวต้มไม่ต้องพบกันกินข้าววันละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวพี่น้องไม่มีใครตายสักคนมีแต่เพิ่มนี่พวกเราพากันดูถูกศักยภาพของตนเองว่าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าดูถูกตนเองสิเรามีศักยภาพมีความสามารถเพียงพอวัตโพสักขิท่านมีความสามารถพออัตตาเหตุผลยติอย่าดูถูกตนเองเลยกัลยาณังวาวัตโพสักขิท่านสามารถกระทำคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นได้ไม่ใช่ท่านทำไม่ได้แต่ท่านดูถูกตนเองว่าทำไม่ได้เพ พอได้ยินข่าวว่าจะทำไม่ได้พอมาทำจริงๆมันทำได้เห็นไหมล่ะครูบาอาจารย์ทั้งหลายคิดว่าโอ้ตายแน่ๆไปวัดอื่นพาตื่นตีสี่ตีห้ามานี่ตื่นแต่ตีสองนั่งนะเข้าตีหนึ่งเห็นไหมล่ะตีหนึ่งระฆังตีหนึ่งทุกคนบอกนาฬิกาตายแล้วมั่งของเราไม่เดินมันตีหนึ่งนาฬิกาพร้อมกันตายลองดูเฉยๆดอกพญามารสิงใจพูดตีระฆังลองดูให้พวกนี่มันย่านตีหนึ่งก็พากันลุกมาไม่มีใครตายนี่แหละที่เรียกว่ากัลยาณังวาวัตโพสัคคิท่านมีความสามารถที่จะทำดีได้แต่ท่านดูถูกตนเองซะแล้วว่าทำไม่ได้คนที่เคยเจริญภาวนาแบบพุทโธพุทโธพอได้รู้ข่าวว่าตื่นตีสองนะปาโทวสันบาทเนี่ยมันเป็นพุทโธได้บ้างปาโทสิบตายบอกขึ้นมาพัดตื่นเด็กแต่วสันนะมันก็ไม่ตายสักคนปีแรกพอมาอบรมก็ได้400ปีที่สองมา600ปีที่สามมา900กว่าปีที่สี่มา1,500ตกมาปีนี้ตักเข้าไป2,700กว่า2,800เพิ่มขึ้นเรื่อยไม่เห็นว่ามีใครเข็ดใครหลับนี่แสดงว่าพวกเราพากันก้าวหน้าในศีลในธรรมแต่ปีต่อไปก็สงสัยเหมือนกันเพราะบุญอาตมาไม่ค่อยมียังไม่เป็นลูกเป็นมาปัญหาใหญ่คือปัญหาเรื่องเสบียงปัญหาเรื่องการเตรียมสถานที่ไม่พอกลัวพ่อแม่พี่น้องจะลำบากจะเป็นลมเป็นแรงเวลาที่บริหารอารามจัดแจงแต่งสถานที่ไว้ต้อนรับท่านทั้งหลายไม่พอเพราะเสร็จอย่างนี้ต้องรอนแรมไปปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่อบรมสมาธิภาวนาในที่ต่างๆหวนกลับมาถึงก็ถึงหน้าเดือนเมษาก็มาอบรมเยาวชนอบรมพระนิสิตนักศึกษาเอาเดือน6เดือน7มาก็มุ่งสู่การปฏิบัติธรรมเองการบริหารการเตรียมอะไรไม่พอพอจะทำเข้าจริงๆญาติโยมทั้งหลายเห็นใจพระนะฟังทุกเส้นอยู่ที่ท่านนั่งอยู่นี่มีแต่พระแต่เนนขนมาห้องน้ำห้องท่าฟืนทุกดุ่นมีแต่พระเนนที่นี่ทำจะจัดงานทีพากันผอมเลยกลางคืนไปเที่ยวเปิดน้ำอะไรต่ออะไรให้แก่ท่านนะมีแต่พระนะยังไม่มีเทวดาที่ไปดลบันดาลใจบุคคลผู้ใฝ่ธรรมจะมายอมเสียสละถามักทีเสียสละแรงงานเอาบุญยังไม่มีเพราะว่าบุญอาตมาน้อยยังไม่มีบารมีบริวารประเภทนั้นมีแต่บารมีบริวารประเภทเฮ็ดละโง่เกิดกลางโขกขาวจะเพื่ออย่างนี้พากันอดกันอยากไม่ได้ช่วยกันเมื่อบุญของพวกเรามีแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ความเป็นมาของวัดตลอดทั้งกิจกรรมของนิเพธพลารามถ้ามีชีวิตยืนยาวในโอกาสหน้ามีเรี่ยวมีแรงเราก็จะเข็นกงล้อแห่งพระธรรมต่อไปนำพระหุชนทั้งหลายก้าวล่วงจากหลักการจากสภาวธรรมก้าวเข้าสู่สัมมาปฏิบัติให้ทุกคนมีธรรมะได้ซึมซาบอาบรสในจิตในใจให้มันแทรกซึมเข้าไปสู่ความรู้สึกนึกคิดชีวิตประจำวันให้ได้เป็นอยู่โดยธรรมช่วยเหลือกันโดยธรรมอาศัยกันโดยธรรมให้สมกับว่าเราเกิดมาเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นในแผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนาอย่างนี้ท่านทั้งหลายเองทุกๆคนก็เหมือนกันจงช่วยกันคิดอย่างนี้ถ้าที่นี่ไม่จัดงานอีกท่านก็จะได้น้อยอกน้อยใจอย่าได้คิดว่าจะทำอะไรไม่ได้สิ่งที่บอกที่สอนไปในขณะนี้เอาไปเถิดเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติลาศีล8ถือศีล5แต่เราก็ไม่ลาธรรมเวลากลับบ้านไปประพฤติปฏิบัติอย่าติดในตัวบุคคลอย่าติดครูบาอาจารย์อย่าติดกับสถานที่ให้เปิดใจกว้างๆนั้นแหละจะเป็นชาวพุทธที่มีศักดิ์ศรีที่มีคุณภาพส่วนประวัติส่วนตัวอาตมาอย่ารู้เลยมันไม่น่าประทับใจวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยนะขอความเจริญในธรรมวินัยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงงอกงามไพบูลย์สู่จิตสู่ใจของท่านทั้งหลายได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นได้ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมอันจะนำเราออกเสียจากกองทุกข์ในวัฏสงสารนี้โดยทั่วกันตามกำลังแห่งบุญญาบารมีสติปัญญาของตนโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ